ورونو په والله کدغه جمله یو فیلسوف ویلی وای یا یو مؤلف یو کتاب جوړ کړی وای او د هغه نوم یې او د هغه نوم یا عنوان یې رفقا بالقوارير اشی وای شذو به د دغه فیلسوف یا مؤلف مجسمه جوړ کړی وای او د دنیا په مشهوره موزیم کې به ایښول شوی وای. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله وویل یا انجشه رفقا بالقوارير او مقصد یې څه و؟ یعنی یا انجشه ستا آواز ډیر خوږ دی، ستا د آواز په اوریدلو سره اوښان ځنګیږي، کجاوې یوې او بلې خواته کږیږي او ښځې بیریږي، نو د یو څه وخت دپاره چپ سه چې ښځې د ننه په کجاوو کې ونه بیریږي. یوازې دا نه، بلکې علمای کرامو د دغه حدیث شریف نورې ترجمې هم کړې دي. ځینې وایي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې یا انجشه ستا آواز ډیر خوږ دی او ښځې د خواږه آواز تر تاثیر ډیر لاندې کیږي، نو د ښځو پر زړو او احساساتو یو څه ورحمیږه. او د دغه حدیث شریف نور هم عجب تعبیرونه علمای کرامو کړي دي، زه به د وخت په مراعات تر هغو تیرسم. او اوس یوې بلې موضوع ته راسه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې یو سړی و چې همیشه به یې ښځې آواز پر لوړاوه، یعنی ښځې به پر عادي او معمولي موضوعاتو شور او غالمغال کاوه. سړی چې د ښځې د دغه عادت څخه ډیر په عذاب سوی و، نو یو ورځ د کور څخه ووتی ویل والله زه به وتاته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه راولم چې ادب درک. او د عمر رضی الله تعالی عنه د کور پر طرف رهي سو چې د خپل شدي شکایت ورته وکي او ورته وایي چې راسه زما شدي ته یو څه ادب ورک. کم وخت چې د دروازه وچکول وای اورېده چې د عمر رضی الله تعالی عنه شدي پر عمر رضی الله تعالی عنه آواز پورته کړی دی. سړی د ځان سره وویل چې دا د امیر المؤمنین حال دی، نو ما ته به څه فایده راورسوي. سړی بیرته د خپل کور پر طرف رهي سو. په دغه وخت کې امیر المؤمنین د کور څخه راووتی، ولیده چې سړی رهي دی، نو یې ور غږ کړ ویل سړی لکه زه چې دې په کار وم. سړی ویل هو یا امیر المؤمنین. ویل نو ولې بیرته رهي سوې؟ سړی ویل یا امیر المؤمنین، ما غوښته چې د خپل حال شکایت درته وکم، خو ومې لیده چې ستا حال زما تر حال په کمه نه دی. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل مسلمان ورونو ښه متوجه سي، دا د شدید او قهرمن جبار عمر رضی الله تعالی عنه قول او لارښوونه ده. ویل ای ورور، دا زما مشکلات تحمل کوي، کالي را مینځي، زما کور پاکوي او ترتیبوي، اولادونه مې تربیه کوي، خواړه را پخوي، د خوب بستر مې اواروي او ټولوي، پر دې ټولو کارو سربیره بیا هم زما قهر او غصه زغمي. آیا کدی یو وخت آواز پورته کوي زه و نزغمم؟ ورونو، دا عمر رضی الله تعالی عنه دی، او دا اسلام رویه ده چې وشود ته په کم نظر ګوري. ورونو، زه غواړم چې دغه بحث په آخر کې مو یو مهم شی ته متوجه کم. هغه دا چې په والله هیچا شذ دونه نه د سپکه کړي لکه غرب چې سپکه کړي ده، او په والله هیچا دونه نه د مکرمه کړي لکه اسلام چې محترمه او مکرمه کړي ده. غربیان وشذ ته سوای، دوی ورته وای زموږ ژوند او تمدن مادي ژوند او تمدن دی، زموږ پر ژوند ماده حاکمه ده، که پیسې ګټې او لرې په مشکل ژوند کولای سي، او که پیسې نه لرې ستا د پاره دلته ژوند نسته. ته نسی ویلی چې زما وظیفه د اولاد تربیه ده. دا خبرې په موږ کې د قبلېدو نه دي وړ چې ته ووایه خورم او چشم او اولادونه تربیه کوم. موږ به ځانونه ستړي کوو، پیسې به راوړو، او ته به وایه زه اولادونه تربیه کوم. یا دا موضوع په تا اړه لري، خو که ته غواړې چې زموږ په ټولنه کې ژوند وکړې، په دې مځکه کې واوسېږې، باید پیسې وګټې، ووزه بازار ته ووزه، کار وکه. ورونو، کار کول حرام نه دي، خو په غربي ټولنه کې باید خامخا ټول کار وکړي، که څوک کار ونه کی د هغو د پاره خواړه او د ژوند ضرورت نسته. هلته کار کول اجباری دي. هلته دا خبرې نسته چې څوک وای زه مور یم، زما رول د اولادو تربیه ده. هلته دا خبرې نسته چې ښځه دې ووایي زما دور او وظیفه عاطفه ده. دا خبرې نه اورېدل کېږي. ښځه باید ووزي او کار وکړي. نو ښځه هم د مجبوریه د کار کولو دپاره راووته. ای د غرب عاشقانو، په دغه معنا او مفهوم ځانونه پوکي. ښځه بازار ته راووته او مجبوره سوه چې هر کار وي هغه باید وکړي. داسې کارونه یې پر غاړه واخیسته چې هغه د ښځو سره د دوی د خلقت، طبیعت او جسامت په اساس وړ او مناسب نه و. ځکه که دوی دغه کارونه کوي خپل ښځوالی، لطافت، نعومت او انوثت د لاسه ورکوي چې دا په ښځه کې هغه خواږه او په زړه پورې شیان دي. خو ښځو د مجبوریه عجب او غریب کارونه وکړه. د سرویسانو او لاریو موټروانی یې وکړې، په ریل ګاډیو کې کارونه وکړه. تاسې فکر وکړئ، یوه ښځه چې د لاری ډرایور وي یا د تریلی ډرایور وي، د دې عضلات د یوه سپورټمین عضلات وګرځي، او دا چې د شپې د خپل خاوند پر هر ځای لاس کښېږدي د هغه ناری سي چې لاس دې ایسته که. نو ښځې په دغسې کارو سره خپل انوثت یا ښځوالی د لاسه ورکړي. ځینې وختونه خو د فوټبال د میدان حکم یا ریفری هم وي. نو دا باید خپل شخصیت د نرانو سره یو شی او مساوي کړي. نو خود د دې جسم د نر جسم وګرځېدی، او هغه خپل خوږ او قیمت بها شی چې انوثت دی د لاسه یې ورکړي. پر دې سربیره ټولو ښځو ته کار نسو پیدا، یا ټولو ښځو کار نه کوي پیدا. و هغو ته بیا غرب او غربیان وایي. زموږ ټولنه مادي ټولنه ده. خامخا یو د دوو کارو څخه باید وکړي. یا باید سخت او شاقه کار وکړي، یا د جسم او شایست و هر چا ته جایز وګرځوه. نو خود ځینې ښځې مجبوره سوې چې خپل جسم او جمال یې عرضه کړي، تر داسې اندازې چې یوه د اورلګیت قوطۍ هم د ښځې په عکس سره خرڅېږي. او بدبختانه موږ مسلمانانو هم د دغه کار تقلید شروع کړی دی. په اعلاناتو کې باید خامخا د ښځې جسم او جسد استعمال سي. اوس نو تاسې وګورئ چې چا ښځه مکرمه کړه او چا خواره او ذلیله کړه. په حقیقت کې ښځه په غرب کې د دغو دوو حالتو څخه خامخا په یوه حال اخته او مبتلا ده. یا به انوثت د لاسه ورکوي، د نرانو شاقه او سختې وظیفې به اجرا کوي، یا یې انوثت و هر چا ته جایز او حلال وګرځېدي. یا یې انوثت د لاسه ورکوي، یا یې د هر چا دپاره جایز او حلال وګرځاوه. نو ورونو او خوندو، روند تقلید مه کوئ. د هغه عقله څخه کار واخلی چې د هغه په درلودلو سره انسان درته ویل کېږي. او دا بحث به په یوه ډېر شایسته مضمون سره پای ته ورسوو چې هغه حدیث شریف دی چې امام احمد رحمه الله یې روایتوي. حدیث شریف وایي: کم وخت چې آدم علیه السلام په جنت کې اوسېدی دیخ سو. تاسې پوهیږئ چې ولې دیخ سو؟ ځکه یو شی کم و. هو، جنت ډېر ښه ځای دی، خو هلته یو شی کم و. هغه کم شی چې شو؟ هوا. جنت بې له هوا څخه خوند نه درلودی. تاسې خو د غرب فلسفه واورېده چې و ښځې ته په کم نظر ګوري او څنګه معامله ورسره کوي. د غرب محور ټوله پر کار او ماده راګرځېدلی دی. خو اوس اسلامي فکر ته وګوري چې و ښځې ته په کم نظر سره ګوري. هغه اولنی ښځه حوا وه. آدم علیه السلام په جنت کې دی، خو پوره خوشاله نه دی، ځکه یو شی کم دی. جنت خوږ او خوندور ځای دی، خو هلته یو شی پکښې کم و. څه شی کم و؟ حوا کم وه. سبحان الله، جنت بې له حوا خوند نه درلودی. هو، جنت بې له حوا کم او ناقص دی. نو ځکه دا غیر ممکنه ده چې ته دې په قرآن مجید کې داسې آیات ووینې چې یوازې آدم علیه السلام ته دې خطاب کوي او ورته وایي دې: یا آدم اسکن الجنه، یعنی ای آدم په جنت کې واوسېږه. بلکې په قرآن مجید کې هر ځای داسې ورته ویل کېږي: یا آدم اسكن انت وزوجك الجنه، يعني اي ادم انت او استاشه په جنت کې اوسېږي، ځکه جنت یوازې خوند نه لري. برته حج شریف ته راسي. حج شریف وای کوم وخت چې ادم علی السلام په جنت کې وو دغسو، او بیا چې دی بده وو حوا ځین پیدا سو، او حوا د ده علیه السلام د پښتې څخه پیدا سو. کوم وخت چې ادم علی السلام راویښ سو حوا یې ولیده، ویل ته څوک یې؟ ویل زه یوه ښځه یم. نوم دې څه شی دی؟ ویل حوا. ویل ولی او د څه لپاره پیدا سوې؟ ورونو دغه جواب ته ښه متوجه سي. دغه جواب د غرب او اسلام د فلسفې فرق دی. ویل ولی او د څه شی لپاره پیدا سوې؟ حوا ویل چې ستا لپاره آرام او سکون سم، یعنی زه په مځکه او ژوند کې د اطمینان رمز یم، بے له ما څخه په مځکه کې هم او غم وي، زه د مځکې رحمت او عاطفه یم. زه ولې پیدا سوم؟ ځکه بے له ما څخه به مځکه هم او غم وي، زه د مځکې سکون یم، زه د مځکې اطمینان یم. نو محترمې خوري، ویښه او بیداره اوسه. پام کوه چې د خپل اصلي مقصد څخه وانه وړې او تغیر ونه کې. ته د کورنۍ د رحمت او عاطفې د پاره پیدا سوې. او محترم ورونو، تاسې ته هم دا معلومه وي چې ښځه د دغه د پاره پیدا سوې ده. که ښځه بل کار وکړي، زه نه وایم چې د ښځې کار کول منع دي، خو صرف دونه وایم چې ښځه هغه کار باید وکړي چې د هغه د پاره پیدا سوې ده. که په نورو کارو مشغوله سي، د مځکې او ژوند انتظام ګډوډ کیږي، ځکه د دې خلقت د دې لپاره دی چې د کورنۍ ژوند مرتب او خوش کی. ادم علی السلام ویل ولې پیدا سوې؟ دی ویل چې ستا لپاره سکون، اطمینان او آرام سم. خوري، تا دا حس کړی ده چې ته د مځکې اطمینان یې، ته د مځکې زړه یې، ته د مځکې عاطفه یې؟ په ژوند کې دغه ستا رول دی. اوس مو د اسلام او غرب فرق ولیدی، او اوس راسی چې د حدیث شریف پر یوه یوه لپس تبصره وکړو. د آدم علیه السلام څخه ولې حوا د خوب په وخت کې پیدا سوه؟ ولې هغه وخت نه پیدا کېده چې دی علیه السلام ویښ و؟ دا ځکه کده د حوا د پیدا کېدو دردونه حس کړي وای، د هغې څخه بد راتله، ځکه دا د نر طبیعت دی. هر هغه شی چې تکلیف ورکړي، د هغه څخه بد راځي. مگر ښځه د نر پر عکس ده، د دې اولاد پیدا کیږي او دا ویښوي، او دغه د ولادت دردونه د دې محبت د دې د کوچني سره زیاتوي. نتیجه دا سوه چې درد د نر سره عاطفه ورکوي، او دغه درد د ښځې عاطفه ورزیاتوي. یو اربع دغه جمله تکراروم: درد یا دردونه د نر سره عاطفه ورکوي، خو دغه دردونه په ښځه کې عاطفه زیاتوي، ځکه د دې خلقت او ترکیب دغه ستی. نو محترمې خورې، پام کوه چې دغه ترکیب دې مخالف استعمال نکې. دا کوشش مکوه چې د نرانو غونډې شدیده او قوي و اوسه، د نرانو تقلید وکې. فقط د هغه کار د پاره ځان آماده که چې ته د هغه د پاره خلق سوی یې. ته حوا او د حوا لور نه یې، او دا چې حوا ویل زما نوم حوا دی، نو حوا څه معنا؟ اصلا د حوا کلمه د حیات څخه ده. حیات یعنی ژوند، یعنی بې له تا څخه ژوند قیمت نه لري. زما په ګمان د ښځې د تکریم او احترام دپاره دغه دوې جملې کافي دي، یعنی ښځه ژوند ده او بې له ښځې ژوند نسته. ته حوا یې، او حوا د حیات څخه اخیستل سوې ده. سبحان الله، دغه اسلامي تعبیر دی. او دغه حوا د کوم ځای څخه پیدا سوه؟ د پښتې څخه. ها، دلته خبره مهمه سوه. ښځې چې د اول وار دپاره د پښتې لفظ واوري، تر هغه وروسته فورا د کوژوالي په فکر کې کیږي او وایي، یعنی د کژې پښتې څخه. مګر خوندو ښه متوجه سي، دغه لفظ ستاسې دپاره تر ټول تیر سوي بحث خوږ دی. که تاسې د دغې سلسلې ټول مضامین هیر کړئ، خو دغه بحث مه هیروئ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي: استوصوا بالنساء فان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري. یعنی د شذ سره ش او نرمه گزاره او معامله کوي، ځکه شذ د پښتۍ څخه پیدا شوی ده او هغه ډیر کوژ شی په پښتۍ کې هغه لوړه پښتۍ ده. که ته وغواړې چې سمه یې کې ماته یې، او که دې پرېښول همیشه کږه وي. نو د شذ سره ش او سم ژوند کوي. خوند او رونو، دا حدیث شریف اعجاز دی. دا ممکنه نه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې شذ په بد سره یاد کړي، ځکه د حدیث شریف شروع په چش سره کیږي، د شذ سره ش او سم ژوند کوي. او حدیث شریف هم په دې سره پای ته رسیږي چې د شذ سره ش ژوند او خوږه معامله کوي. ایا دا به معقوله وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې د حدیث په اول او آخر کې د شذ سره په ښه گزاره وصیت راته کوي، او د حدیث په مابین کې دي د شذو بدی راته بیان کې چې دوی کږی دي؟ یا هیڅ کله داسې نه ده، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخرنی وصیت پر منبر داو: الله الله فی الصلاه واستوصوا بالنساء خیرا، یعنی المنزم پرېږدي او د شذو سره ښه کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خپل امت ته اخرنی امر وو. نو تاسو په هجی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د کجې پښتۍ څخه څه مقصد وو؟ شم متوجه سي. دغه پښتۍ چې حوازن خلق سو، کومه پښتۍ وو؟ هغه تر ټولو لوړه پښتۍ وو. څه معنی چې دا دغه پښتۍ څخه خلق سو؟ دا ډیره مهمه موضوع ده، ځکه دغه پښتۍ زړه ساتي. خوري، ته پوهېږې چې ته د کومه ځای څخه پیدا سوې؟ ته د هغه ځای څخه پیدا سوې یې چې هغه د زړه ساتنه کوي. نو ته د زړه ساتونکی یې. که دغه پښتۍ نه وي، هره کوچنۍ ضربه چې پر زړه راسي، په زړه کې د وینې بهېدل شروع کیږي او انسان مري. سبحان الله، ښځه د کوم ځای څخه خلق سوې ده؟ د هغه ځای څخه چې زړه ساتي، د پاره د دې چې دا هم د زړه ساتونکی وي. بیا هم دغه یوې مهمه موضوع ته متوجه سي. دغه پښتۍ چې د زړه ساتون کېده، دا باید خامخا کږه وي، ځکه چې پر زړه را وګرځي او د هر طرفه څخه زړه وساتي. که دغه پښتۍ د کوژوالي پر ځای سیده او مستقیمه وي، او د هغه بله طرفه څخه پر زړه ضربه راسي، په هغه طرف کې د وینې بهېدل پیښیږي. نو دغه پښتۍ باید خامخا پر زړه راګرځېدلې وي، چې زړه د هر طرفه وساتل سي. که دغه کوژوالی نه وي، دغه پښتۍ خپل ارزش او قیمت د لاسه ورکوي. اوس په مقصد ښه پوه سواست. که کوژوالی نه وي، زړه نه ساتل کیږي. نو ښځه هم دغسې ده، د دغه کږې پښتۍ څخه پیدا سوې ده، د پاره د دې چې زړه وساتي، او د پاره د دې چې زړه وساتي. عاطفه یې غالبه ده. نو د شذ کوژوالی چی شي سو؟ عاطفه یې پر عقل غالبه ده، او دا باید خامخا دغسې وي چې هغه خپله وظیفه اجرا کړي. نو ښځه پر خپله عاطفه باندې پرېږدي، او که وغواړي چې سمه یې کوي، مثلا ورته ووایه چې د عقل څخه کار واخله، یا د اولادو سره په عاطفه ژوند مه کوه، یا د بونو سره غیرت پرېږده، یا زما څخه پوښتنې مه کوه چې زه چیرې وم، یا ورته وایه ولاړه سه کار وکړه، مصرف پیدا که. دا هغه د دې د ماتېدو اسباب دي، ځکه پس له دغسې اوامرو څخه دا هغه د زړه د ساتلو وظیفه نسي اجرا کولی، او د دې لوی ماتېده طلاق دی. تاسو وګورئ، آدم علیه السلام د چشي څخه پیدا سو، او حوا د چشي څخه پیدا سو. آدم علیه السلام د مځکې د خاورې څخه پیدا سو، او حوا د آدم علیه السلام د پښتۍ څخه پیدا سو. ایا داسې نسوای کېدلی چې حوا هم د مځکې د خاورې څخه پیدا سوې وای؟ یا ځکه هر یو د هغه شي څخه پیدا سو چې د هغه سره یې سروکار وي. نر د مځکې د خاورې څخه پیدا سوی دی، نو خود کار یې د مځکې سره دی، زراعت، صنعت او تجارت کوي. او ښځه د هغې پښتۍ څخه پیدا سوې ده چې پر زړه راګرځېدلې ده، نو خود وظیفه یې د زړه ساتنه او عاطفه ده. نو که حوا د خپل ژوند و طریقې ته تغیر ورکړي، نو ښځه نسوه، مهربانه نسوه، د عاطفې خاونده نسوه، د موروالي وړ نسوه، او د مځکې ژوند د خلقت د قانون څخه تغیر پیدا کړي، نو خود خرابي او ګډوډي په وجود راځي. اوس مو ولیده چې غرب دنیا وکم خواته کشوي او اسلام دنیا وکم خواته بیاي. په اخر کې د یو شی یادول ضروری بولم، هغه دا چې محترم خوري، ته دغه ټول حقوق لرې، د دغه ټول احترام ور او لایق یې، خدا هغه وخت چې ته د دین مبین اسلام تابع او فرمان بردار یې. خو که ته خدای نخواسته ستا سره منحرف افکار د دین مبین اسلام څخه مخالف کردار د غرب او غربیانو متابعت موجود وي، او غواړي چې هغه ناجایز اعمال په مسلمان ټولنه کې عملی او پر ځای کې، بیا نو ستا د افکارو او اعمالو سره مبارزه پکار دي. اول ته باید اصلاح او سمی او اسلامي لارې ته راوستل سي، ځکه ته د نوي نسل مربي او تربیه کوونکی یې. ستا په اصلاح سره ټوله ټولنه اصلاح کیږي. نو د الله عز وجل څخه دا غوښتنه او خواست کوم چې زموږ مسلمانانو ټوله ښځې د اسلام پر لار مستقیمي او برابرې کړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شریعت متابعت یې په نصیب کړي، لکه څرنګه چې په دې دنیا کې اسلام مکرمه او محترمه کړي دي، همدارنګه په جنت او آخرت کې د حورو بیبیانې سي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، پاک رب ته مسپارم، الله عز وجل دی وکي چې دغه زما ستړیا عبس او بې ځایه نسي. تاسي په پوسی عمل په وکي او تر نورو پورې ورسوي. محترم ورونو، څرنګه چې په پیته کې یو څه ځای خالی پاته دی، نو خالی پرېښول یې ښه کار نه دی. غواړم چې په دغه کې یو څو اسلامي ترانې، که څه هم په عربي ژبه سره دي، خو دغه پیتابه په ډکه کم. محمد نبی الحق يا برجيننا وأذل داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأذل داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا. صلوا عليه وسلموا في الخلد حقا تكرموا. تنعموا بعطيات من ربنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأزال داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. هو أحمد باب الهدى ذو المعجزات على المدى. هو أحمد باب الهدى ذو المعجزات على المدى. وشفيع بحر الهنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأزال داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنة. يا فوزنا يا سعدنا بمحمد طاب الجنة. يا ربي أسعدنا به يوم اللقاء بجمعنا. صلوا على من جاءنا بالحق أبرى ديننا وأزال داجية الخانة وبه الوجود الزيانة. يا عالما بخفياتي يا راحما لشكياتي. يا عالما بخفياتي يا راحما لشكياتي. يا سامعا لمقالاتي بالصالحات اختم لنا. صلوا على